program Trzeci Polskiego Radia. Radek Tałęcz, dzień dobry. Mamy środę, 13 dzień listopada, jest piąta. Czas na serwisy Trójki i Michał Przerwa. Komisja Europejska zgadza się na drugą wypłatę Polsce pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Dodatkowe zabezpieczenia gruntu są potrzebne przed dalszą budową tunelu średnicowego w Łodzi. Naukowcy ze Szczecina opracowali recepturę karpioków, czyli chipsów z karpia. Jest wstępna zgoda Komisji Europejskiej na drugą wypłatę Polsce pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o 9 400 milionów euro. Bruksela dała zielone światło dla dalszych procedur. Komisja pozytywnie zaopiniowała drugi i trzeci wniosek z Polski o wypłatę pieniędzy. Teraz ocena komisarzy zostanie przekazana krajom członkowskim do zatwierdzenia. Najpierw zajmą się tym eksperci z Unijnego Komitetu Polityki Gospodarczej, później z Komitetu Finansowo-Ekonomicznego. Trwają zabiegi, by wszystkie procedury zostały sfinalizowane w nieco ponad miesiąc, bo to będzie oznaczało, że pieniądze popłyną do Polski jeszcze w tym roku, a niewykluczone, że jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Fundusze mają być przeznaczone na reformy w sektorach opieki zdrowotnej, cyfryzacji i rynku pracy, także na poprawę jakości powietrza i mobilności oraz na rozwój regionalny. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W związku z neutralizacją niewybuchów w okolicy Portu Północnego mieszkańcy Gdańska otrzymali SMS-ami alert RCB. Jak przekazano w komunikacie, od 7.30 do 17.30 będzie obowiązywał zakaz wchodzenia do wody na plażach we wskazanym w alercie obszarze. Jak przekazał mi rzecznik prasowy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski, nurkowie minerzy 13 Dywizjonu Trałowców z Gdyni przeprowadzą neutralizację ponad 30 sztuk 210-mm pocisków artyleryjskich zgromadzonych w Zatoce Gdańskiej. Według wstępnego planu do podzielonego na dwie części arsenału minerzy podepną materiały wybuchowe i w dwóch turach zdetonują je w wodzie. Komandor Lewandowski podkreślił, że zagrożony obszar obejmuje teren od Stogów do Sobieszewa, ale jak zaznaczył, plaże w tym miejscu nie zostaną zamknięte. Chodzi jednak o to, by ewentualnie amatorzy morsowania nie wchodzili do wody. Rzecznik zaznaczył też, by będąc w rejonie działań stosować się do komunikatów przekazywanych przez znajdujące się na miejscu służby zabezpieczające operacje. Obostrzenia mają dotyczyć również pobliskich szlaków żeglugowych. Tomasz Sosnowski, Polskie Radio. Przed wznowieniem drążenia tunelu średnicowego w Łodzi konieczne są dodatkowe zabezpieczenia gruntu, informuje PKP PLK. Spółka kolejowa podkreśla, że na Starym Polesiu trwa wzmacnianie terenu dookoła osuniętej wcześniej kamienicy w Alei 1 Maja. Teren stabilizowany jest betonową mieszanką, wyjaśnia Rafał Wilgusiak ze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Grunt udaje się ustabilizować, ale pamiętajmy, że jego różnorodność geologiczna jest bardzo skomplikowana. W działaniach udział bierze sztab ekspertów, w tym projektanci z całej Europy, doświadczeni w przekopach pod zabytkowymi centrami miast. Prawdopodobne problemy mogą mieć tą samą przyczynę, która doprowadziła do osunięcia kamienicy we Wrześniu. Obecnie kontynuujemy proces wzmacniania gruntu. Możliwe uruchomienie tarczy zależy od efektów prowadzonych iniekcji. Na czas prac w Alei 1 Maja ewakuowano mieszkańców kamienicy, organizując lokale zastępcze. Tarcza przestała drążyć tunel w tym miejscu w nocy z soboty na niedzielę. Nie tylko jeże, ale wiewiórki, zające, sowy, kaczki czy gołębie będą miały schronienie. W Kołbaskowie w Zachodniopomorskiem powstało jeżykowo, czyli sypialnie dla jeży. To schronienie potrzebne szczególnie zimą, gdy zwierzęta te hibernują. Miejsce stworzyła Marzena Białowolska, prowadząca Fundację Dzikich Zwierząt. Jak mówi, powstają też woliery dla innych małych zwierząt potrzebujących pomocy. Będzie, jak widzicie, bardzo duży, ładny ogród. Będzie kilka wolier i najbardziej istotne jest to, żeby te zwierzęta w tym dużym ogrodzie znajdowały pożywienie bez względu na to, jaka jest pogoda, jaka jest pora roku. Pierwsze jeże już przeprowadziły się do nowych domów. Chatek jest 15, jednak to wciąż za mało. Dlatego Marzena Białowolska prosi chętne szkoły albo osoby prywatne o robienie takich domków. Recepturę na chipsy z mięsem karpia opracowali naukowcy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Przekąska ma już swoją nazwę i mnóstwo zalet, mówi rzeczniczka uczelni Emilia Kujawa. Karpioki są chrupiące, smaczne, a przede wszystkim zdrowe. Lista składników potrzebnych do przygotowania tego przysmaku nie jest długa. Mięso karpia oraz skrobia, koniecznie tapioka, nieziemniaczana, aby chipsy w trakcie smażenia nie pękały i powiększały swoją objętość. Do tego pieprz, sól i odrobina cukru. Karpioki mają mniej kalorii niż chipsy ziemniaczane i więcej białka. Zawierają również mniej soli, węglowodanów i tłuszczu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na nowym portalu polskieradio24.pl. Sprawdzamy jeszcze pogodę. 2,5 stopnia, minus 2,5 stopnia w Zakopanem, tu najchłodniej. Kołobrzeg zdecydowanie inaczej, ponad 8 stopni i to jeszcze z plusikiem tutaj najcieplej. Natomiast większa część kraju, tutaj są niestety ostrzeżenia zarówno związane z opadami marznącymi, ale też z gęstą mgłą. Również śnieg się pojawił, nie tylko w warmińsko-mazurskim, ale również w dolnośląskim. Tutaj sygnały, że ta pobudka może być faktycznie pod znakiem białego puchu. Także proszę na siebie uważać. Zaczyna być ślisko na drogach. No i też te ostrzeżenia będą w ciągu dnia się pojawiały, ponieważ w ciągu dnia opady deszczu i mrzawki, a także miejscami opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu mogą się przydarzyć na termometrach od 0 stopni na wschodzie i południu, około 3 w centrum i na zachodzie, do 8 stopni nad morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Na trójkowym zegarze już 6 minut po godzinie 5. Druga godzina naszego spotkania. Grażyna Oczkowska program realizuje. Radek Nałęcz przy mikrofonie. Dzień dobry. Jesteśmy z Państwem do 6. Coś mi świta w sieci. W środę do Polski przyjedzie sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Spotka się m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Donaldem Tuskiem. Dziś o tym na polskieradio24.pl można przeczytać. No i od tej informacji rozpoczynamy przegląd portali internetowych. To pierwsza wizyta Ruttego jako sekretarza generalnego NATO w Warszawie. Pełni on tę funkcję od października. W początku października prezydent Andrzej Duda rozmawiał z nowym sekretarzem generalnym w połowie października. Jak przekazała wtedy w komunikacie Kancelaria Prezydenta, poruszono m.in. tematy priorytetów dotyczących wzmacniania sojuszniczego odstraszania i obrony polityki wobec Rosji, a także zaangażowania NATO we wsparcie Ukrainy. I to pewnie temat numer jeden, jeżeli chodzi o te wydarzenia w kraju. Do tego tematu również w serwisach Trójki będziemy wracać, a więcej szczegółów na polskieradio24.pl. To temat z wirtualnej Polski. 180 migrantów szło tam na czterech naszych żołnierzy. Byliśmy w najgorętszym punkcie granicy. Można przeczytać na stronie wirtualnej Polski. Na granicy polsko-białoruskiej maleje liczba nielegalnych przekroczeń. Wynika ze statystyk wojska. Jeszcze dociśniemy i ten szlak migracyjny przestanie się opłacać. Zatrzymujemy 95% osób, które przekraczają płot. Agresja? Migranci strzelają z proc. Zniknęli, gdy zaczęliśmy używać strzelb na gumowe pociski. Takie dramatyczne relacje, doniesienia z polsko-białoruskiej granicy. No i wirtualna Polska podejmuje ten temat w kolejnej publikacji. Mowa o operacji Bezpieczne Podlasie. No i też więcej na stronach wirtualnej Polski państwo znajdą. Kataklizm na Kubie to z kolei Onet. Ponad 2000 zniszczonych budynków. Co najmniej tyle budynków zostało zniszczonych w wyniku dwóch silnych trzęsień ziemi, które w niedzielę nawiedziły Kubę. Oszacował rząd tego kraju we wtorkowym raporcie, precyzując, że kataklizm doprowadził też do osunięcia ziemi oraz zniszczeń w infrastrukturze energetycznej. Dramatyczna sytuacja na Kubie i o tym też w ramach przeglądu portali internetowych mówimy. Business Insider i jeszcze jeden temat. W Polsce trwa dyskusja o możliwym rozszerzeniu ograniczeń handlu na inne dni tygodnia poza niedzielą. Partia Razem przedstawiła pomysł ograniczenia godzin otwarcia sklepów także w soboty. Zyskało to poparcie ze strony związków zawodowych. Zakaz handlu w niedzielę jest stopniowo wdrażany od 1 marca 2018 roku. W Sejmie trwają obecnie prace nad wprowadzeniem dnia wolnego od pracy w Wigilię Bożego Narodzenia. Tymczasem pojawiają się też głosy o potrzebie zmian w regulacjach dotyczących sobotnich godzin otwarcia sklepu. 14 minut po godzinie piątej, już teraz w Trójce Bajm. Płynie w nas gorąca krew. W ciągu najbliższych minut będzie nam towarzyszyć. I łez, i wiedziałam dokładnie, jak jest. Na ulicy był tłum, gdy zaczęła się wściekać krew. Powiedziałam, no cóż, w końcu wszystko ma gdzieś tam swój kres. Uderzyłeś mnie w twarz, gniew rozpalił się we mnie i zgasł. Myślałam, Boże Święty, to chyba tylko sen. Przez głupie twe maniery wszystko straciło sens. Dzień podobny do dnia, rano praca, wieczorem do dna. Nauczyłam się żyć tak, by piękny wydawał się świat. Żyć bez ciebie to raj, żyć bez ciebie to rozkosz. To trud! Tylko na co nas snij. Znów popuszczał mnie mój dobry duch. Budziłam się, a wtedy widziałam twoją twarz. Niepokojąco szczery mówiłeś, mamy czas. Tylko krok, krok, krok, krok. Miasto wrzało w krzyku i krok. To jest Bajmy. 18 minut po godzinie 5, coś mi świta w Trójce. Wkrótce minął 2 miesiące od przejścia fali powodziowej przez południowe i zachodnie regiony Polski i dlatego do tego tematu wracamy, bo woda zniszczyła wiele miejscowości, szczególnie w województwach śląskim, opolskim i dolnośląskim. Ten kataklizm dotyczy wiele osób. Idzie zima coraz częściej. W prognozach pogody pojawiają się właśnie te ujemne wartości związane oczywiście z wysokością temperatury. Z pewnością nie udało się do tego czasu naprawić wszystkich szkód, czy na przykład osuszyć domów, mieszkań. No i sprawdzamy, w jakiej sytuacji są po tych 2 miesiącach od klęski żywiołowej mieszkańcy Kotliny Kłodzkiej. Maciej Jastrzębski zajął się tym tematem. Wciąż w Kłodzku są ludzie, którzy nie mają gdzie mieszkać i obawiają się, że ich trudna sytuacja nie zmieni się szybko. Tak mówi koordynatorka pomocy humanitarnej i lokalna przedsiębiorczyni Beata Marcinkiewicz. Ci ludzie żyją na klepiskach. To jest po prostu klepisko bez tynków, z jeszcze wilgotnym wnętrzem. Mają tylko w nim pralkę, może jakieś łóżko polowe, więc oni potrzebują naprawdę dużego wsparcia i długoterminowego. To nie jest temat taki zakończony przez miesiąc. Będzie trwał całą zimę, a być może cały rok. Macie nadzieję jakoś, żeby wrócić do domu? No nie da się tam być, nie da się z dzieckiem małym funkcjonować. No i czekamy, aż coś zaczną nam robić i będziemy mogli wrócić do normalności. Podłogi żeśmy pozrywali, tynki żeśmy potem. W tej chwili się tam nie da mieszkać. Nie. Jak zwykle, suszy się cały czas. U mnie to piec został zalany, no to piec będziemy teraz montować. No ale ściany, no jeszcze mokre są. Czekamy teraz na nadzór budowlany, ma przyjść pan inspektor i tam oszacować te zniszczenia. No i na wszystko trzeba czekać i tak odsyłają to tu, to tam. A tu czekamy, może coś dostaniemy z tych materiałów budowlanych, no ale nie zapisaliśmy się, bo męża akurat nie było w szpitalu, po prostu też nie wszystko wiedzieliśmy. No i czekamy, może się uda i pani będzie miała odrobinę dobrej woli i nas zapisze. O ile właściciele mieszkań mogą liczyć na wsparcie samorządów i rządu, w trudniejszej sytuacji są lokalni przedsiębiorcy. Miesiąc temu żalili się, że nie mają środków na odbudowę zniszczonych firm. Dziś ich sytuacja nie jest lepsza. Wszędzie wszedł muł i trzeba wymieniać. A odszkodowania? Kiepska sprawa. Naliczyli nam 7800 i za to mamy tutaj to wyremontować. Będzie stało do wiosny. Ktoś Państwu pomaga jako przedsiębiorcom? Tak, pomagają nasi znajomi. Podsumowując, wciąż są ludzie, którzy muszą korzystać z lokali zastępczych albo mieszkają kątem u krewnych. Tam, gdzie mogą, pomagają samorządowcy, rząd, wojsko i wolontariusze. Tematem zajął się Maciej Jastrzębski. Oczywiście nie tylko w czasie wtedy, kiedy klęska żywiołowa przechodziła przez kolejne miejscowości. Byliśmy na miejscu, więc nie tylko w czasie kataklizmu opowiadamy Państwu o tych tragicznych sytuacjach, ale również wracamy do tematu i trzymamy rękę na pulsie i wracać będziemy. 21 minut po godzinie 5. Aloe Black, I Need a Dollar. Teraz w Trójce w ramach programu Coś mi świta. I share with you my I need a dollar, czyli Aloe Black. Wspólnie zaczynamy nowy dzień, czyli środa, 13 dzień listopada w kalendarzu, 24 minuty po godzinie 5. Wracamy jednak też do popołudniowego wydania. Zapraszamy do Trójki. Wczoraj po południu zajęliśmy się tematem cukrzycy. Mają ponad 2 miliony osób, z czego co czwarta o tym w ogóle nie wie. Cukrzyca to choroba cywilizacyjna XXI wieku, także w Polsce. Jak wiadomo, ma ścisły związek z nadwagą, która dotyka coraz więcej osób. Uczyłam, bo siedzi się w domu, tylko się je, ogląda telewizję i więcej nic. Niewłaściwe żywienie plus stres minus ruch. Równanie na cukrzycę jest banalnie proste. Jemy dość wysoko przetworzoną żywność. Monika Hajduk, dietetyk kliniczny. Sporo cukrów prostych, które są dodawane do wielu produktów. Polskie dzieci zjadają 25 łyżeczek cukru dziennie. Jest czynnik genetyczny, na który nie mamy wpływu, ale tak naprawdę głównie zależy od tego, ile mamy kilogramów, czyli od nadwagi, otyłości i od naszej masy mięśniowej. Profesor Adam Krętowski, endokrynolog i diabetolog z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wypowiedź dla Polskiego Radia Białystok. Im mniejsza masa mięśniowa, która się zmniejsza, tym większe ryzyko rozwoju cukrzycy. Co możemy zrobić? To jest właśnie ta aktywność fizyczna. I właściwe żywienie. A tematem zajął się Kuba Witkowski. Rozwinięta cukrzyca wielokrotnie zwiększa ryzyko miażdżycy, choroby wieńcowej, zawału serca, chorób nerek czy nowotworów. A już jutro, 14 listopada, przypominamy Światowy Dzień Cukrzycy i to jest dobry moment, by zwrócić uwagę na swoje zdrowie. To, co mnie zaszokowało, to ta liczba. 25 łyżeczek cukru dziennie, tyle statystycznie spożywają dzieci w Polsce. Proszę sobie to wyobrazić. 25 łyżeczek cukru dziennie. Jest to zdecydowanie za dużo. No i myślę, że warto przy tej okazji przemyśleć sprawę. Na przykład śniadaniówki, tego co znajduje się w tym pudełku, które dzieci zabierają do szkoły. 26 minut po godzinie 5. Już teraz w Trójce James i Late, a niebawem skrót serwisu Trójki, czyli te najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata. We'll be right back. autopromocja. Fajnie gracie. Tyle dobrego dziennikarstwa. Słucham was już coraz częściej. Trójkę tworzymy dla słuchaczek i słuchaczy, ale przede wszystkim razem z naszymi słuchaczkami i naszymi słuchaczami. Dlatego zachęcamy do udziału w ankiecie na temat naszego programu. Wystarczy wejść na stronę trójkapyta.polskieradio.pl i bawiąc się, poznając nasz zespół, odpowiedzieć na kilka pytań. Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedzi oraz za podanie naszej ankiety dalej. Pozdrawiam serdecznie całą trójkę. I wzajemnie. Polecamy się. I zapraszamy do trójki. Od nowa. Autopromocja. Środa, 13 dzień listopada, jest 5:30, czas na skrót serwisu Trójki, który przedstawi Agnieszka Drost. Dziś zostanie oficjalnie otwarta baza antyrakietowa w Redzikowie. W uroczystości wezmą udział prezydent Andrzej Duda, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński. Baza w Redzikowie na Pomorzu to pierwsza taka instalacja amerykańskiego wojska w Polsce. Jest bazą US Navy, ale wchodzi także w natowski system ochrony antyrakietowej. Prezydent elekt Donald Trump zapowiedział powołanie Pete Hegseta, weterana wojennego i prezentera telewizyjnego Fox News, na stanowisko sekretarza obrony USA. Ta nominacja zaskoczyła nawet polityków Partii Republikańskiej. Hegset służył jako żołnierz Gwardii Narodowej w Iraku i Afganistanie. Jako ekspert od spraw polityki i wojskowości analizował w Fox News wojnę w Ukrainie. Mówił, że choć jest ona ważna, to blednie w porównaniu z takimi problemami jak przestępczość, inflacja, lewicowa ideologia w kulturze czy imigracja. Bhutan ogłosił plan budowy miasta uważności Mindfulness City niedaleko granicy z Indiami. Plan obejmuje budowę międzynarodowego lotniska, dworca kolejowego, elektrowni wodnej, budynków i terenów zielonych przeznaczonych na relaks oraz medytację. Elementy naturalne, w tym 35 rzek i strumieni oraz kaskadowe pola ryżowe, zostaną połączone przez nową infrastrukturę, tworząc 11 dzielnic. Plan miasta z lotu ptaka przypomina buddyjską mandalę. W całej aglomeracji będzie można poruszać się wyłącznie pieszo albo rowerem. Metropolia będzie skupiać świadome i zrównoważone przedsiębiorstwa inspirowane buddyjskim dziedzictwem duchowym. Więcej informacji w serwisie o 6. Sprawdźmy jeszcze sytuację na mapie pogodowej. A tutaj sporo miejsc z minusami albo sporo miejsc, gdzie temperatura w okolicach zera. Może być ślisko na drogach. Proszę na siebie uważać. Do tego też gęsta mgła może, skoro świt, utrudniać życie. A w ciągu dnia, w środę, zachmurzenie duże z lokalnymi przejaśnieniami na północy kraju. W Karpatach rozpogodzenia, opady deszczu i mrzawki, lokalnie marznących i powodujących gołoleć. Miejscami też opady deszczu ze śniegiem. Ma w Sudetach także śniegu. Na termometrach także w ciągu dnia od 0 stopni na wschodzie i południu, około 3 stopni w centrum i na zachodzie, do 8 stopni nad morzem i tutaj faktycznie najcieplej. Chłodniej lokalnie w rejonach podgórskich Karpat, około minus 2 stopni. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany z kierunków zachodnich, a ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1014 hektopaskali i przewiduje się jego spadek. Coś mi świta. 32 minuty po godzinie 5. Błażej Król, te smaki i zapachy. I tak przy okazji oczywiście Błażeja warto zajrzeć się na naszą stronę, a konkretnie na stronę listy przebojów. Pierwsza trójka w każdy piątek od godziny 19. Zapraszamy w imieniu Piotra Meca, ale lista sama się nie ułoży. Potrzebne są Państwa głosy. Warto już teraz zajrzeć na stronę, no i wesprzeć zarówno tych, którzy znaleźli się w tej pierwszej dwudziestce, ale też jest dużo utworów, na które warto zwrócić uwagę w zakładce, gdzie są propozycje do listy i też każdego utworu można we fragmencie posłuchać i zdecydować, na kogo oddać głos. No to Błażej Król już teraz w trójce. Coś mi świta. To smaki i zapachy, to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzyma się kry, dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty niemiłe, stale głębsze odbędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy, w górę, niech żebra pękają, przecinając górę. przez las my lecimy. Nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę. Niech żebra pękają, wycinają skórę. Jeśli rzeka nie przepuści burzy, to i tak już za późno. Teraz zgaś, proszę zgaś, bo oczy mruży. Zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę. Niech żebra pękają, wycinają skórę. To smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia. Którą to już noc trzymam się kry, dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzy zakręty niemiłe, stary. Oni szli przez las, my lecimy. Nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę. Niech żebra pękają, wycinają skórę. Oni szli przez las, my lecimy. Nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę. Niech żebra pękają, wycinają skórę. Nawet jeśli rzeka nie przepuści burzy, to i tak zgaś, proszę zgaś, bo oczy mruży. I oni cię nie nawiadę, żebym tak zrobił. Jutro przeprosimy, pojutrze na pewno. Te smaki i zapachy Błażej Król. Błażej Król razem z Nosowską i utworem Można na miejscu 15 w ostatnim notowaniu wylądowali, a podium właściwie jest dominowane przez jeden zespół. Na miejscu pierwszym The Cure Alone, na miejscu drugim The Cure Fragile Thing i na miejscu trzecim The Cure All I Ever Am. I tak wygląda, a właściwie brzmi ta pierwsza trójka. Kolejne notowanie w piątek o 19:00. Czasu coraz mniej na głosowanie. Przypominamy, wszystko odbywa się za pośrednictwem strony internetowej. Dzisiaj sporo mówimy o zdrowiu. Mówiliśmy o cukrzycy, przypominając, że jutro Światowy Dzień związany właśnie z tą chorobą. 14 listopada. Ta choroba nie boli, a rozwija się podstępnie. Lekarze o niebezpiecznych objawach cukrzycy również na polskieradio24.pl wypowiedzieli się, więc też od razu zachęcamy do tego, żeby zajrzeli Państwo na nasz portal, ale też warto powiedzieć o edukacji zdrowotnej, no bo ona ma znaczenie, no i też mieć znaczenie będzie dla kolejnych pokoleń. Do 21 listopada mamy czas, aby wyrazić swoje niezadowolenie wobec pomysłów Ministerstwa Edukacji. Trwają konsultacje rozporządzenia, które wprowadza do szkół nowy przedmiot dotyczący m.in. edukacji seksualnej, a to budzi sprzeciw środowisk prawicowych i katolickich. Jak powstają i przychodzą na świat dzieci? To pytanie, którego boi się nie jeden rodzic i nauczyciel. Od 1 września przyszłego roku uczniowie będą się o tym uczyć w ramach edukacji zdrowotnej. To przedmiot, który ma promować zdrowie psychiczne, fizyczne i seksualne. Zastąpi on wychowanie do życia w rodzinie, co nie wszystkim się podoba. WDŻ to jest akceptacja płodności, to jest wizja, że dziecko jest wartością. Prezes Stowarzyszenia Pedagogów Natan, Zbigniew Barciński. W edukacji zdrowotnej dziecko jest zagrożeniem, jest akcent na metody antykoncepcji, jest

The Pointer Sisters, I'm So Excited w Trójce. 16 minut i będzie godzina 6. O 6 zapraszamy do Trójki, wydanie poranne i Robert Grzędowski, ale też mnóstwo tematów do omówienia. Przede wszystkim będziemy dalej opowiadać o tym, co dzieje się na terenach popowodziowych. Z powodu zniszczeń, jakie wyrządziła powódź, która nawiedziła południową część Polski, rząd uruchomił programy wsparcia i o tych programach między innymi Maciej Jastrzębski, którego można było już usłyszeć dzisiaj, państwu opowie również po godzinie 6, ale też otwarcie bazy tarczy antyrakietowej w Redzikowie. To też jest temat, jeden z tych tematów, który pojawi się po godzinie 6, a o 8.13 bez uników rozmowa polityczna w Trójce. Dzisiaj Joanna Kluzik-Rostkowska, Koalicja Obywatelska, będzie gościła w studiu, a zapraszamy w imieniu prowadzącej, czyli Renaty Grochal. To coś mi świta w Trójce, za kwadrans 6, Gorillaz There przed nami. Gorillaz i There, to już za nami. Australijski rząd federalny szykuje ustawę, która odetnie od mediów społecznościowych ludzi, którzy nie ukończyli 16 roku życia i nie będzie tutaj żadnych wyjątków. Choć coraz więcej krajów chce chronić młodzież przed nadmiernym korzystaniem z takich serwisów, przypominamy, z serwisów społecznościowych, to jednak Australia planuje pójść zdecydowanie najdalej, a tematem zajął się Michał Strzałkowski. Australijski rząd dopiero pracuje nad projektem ustawy zakazującej osobom młodszym niż 16-letnie korzystania z serwisów społecznościowych, ale premier Anthony Albanese przedstawił już wstępne założenia. Social media is doing social harm to our young Australians. Serwisy społecznościowe robią krzywdę młodym Australijczykom. Czas z tym skończyć. Bezpieczeństwo i zdrowie psychiczne naszej młodzieży musi stać się priorytetem. Mój rząd zrobi wszystko, aby chronić młodych, a także wesprzeć rodziców i nauczycieli, którzy zmagają się z tym wyzwaniem. Parents and teachers who are dealing with these issues. Według rządowego projektu na serwisach takich jak Facebook, Instagram, TikTok, X i prawdopodobnie także YouTube będzie musiała pojawić się w Australii konieczność zweryfikowania wieku użytkownika poprzez system biometryczny lub sprawdzenie dokumentu tożsamości. Służby publiczne mają już do tego przygotować specjalne cyfrowe narzędzia, z których będą musiały skorzystać media społecznościowe. Nie będzie też żadnych wyjątków, w tym nawet możliwości wydania przez rodzica zgody na korzystanie z objętego zakazem serwisu. Projekt ustawy zostanie złożony na następnym posiedzeniu parlamentu, czyli za 2 tygodnie. Liczymy na szybkie zatwierdzenie go w Izbie Reprezentantów i w Senacie. Po przyjęciu ustawy damy serwisom 12 miesięcy na przygotowanie się. Zaoferujemy też wsparcie wszystkich instytucji państwa we wdrażaniu nowych reguł. Liczymy na to, że młodzi ludzie będą korzystać potem tylko z serwisów prezentujących im treści dobre dla ich rozwoju i zdrowia. Eksperci w wielu miejscach na świecie od lat biją na alarm, wskazując, że media społecznościowe, a właściwie prezentowane na nich treści, wyrządzają szkodę najmłodszym użytkownikom. Media społecznościowe wyrządzają krzywdę młodym ludziom, wpływają na pogorszenie się ich stanu psychicznego, obniżają ich wyniki edukacyjne, ale nie jestem pewna, czy radykalne ich zakazanie okaże się skuteczne, czy odpowie na te najważniejsze problemy. Zresztą świadczą o tym wypowiedzi samych młodych ludzi. Mówi zajmująca się badaniem mediów społecznościowych dr Justin Humphrey z Uniwersytetu w Sydney. Jej zdaniem całkowity zakaz wywoła efekt odwrotny, bo młodzi ludzie poszukają sobie alternatywnych serwisów, często działających w zupełnie niekontrolowany sposób, a na te treści nikt już nie będzie miał wpływu. Jej zdaniem ustawodawcy powinni raczej wywierać silną presję na media społecznościowe, aby dobierały niepełnoletnim użytkownikom treści nie pod względem ich dochodowości, ale tego, jaki wywierają wpływ. I być może to jest rozwiązanie, zwiększenie odpowiedzialności serwisów i kontrola nad jakością tej treści, czyli jakością kontentu. No bo kiedyś mówiono, że content is a king, a nikt właściwie nie zadał sobie pytania, co to jest za zawartość i w jaki sposób twórcy oszukują algorytmy, które mają chronić młodzież. Media społecznościowe szkodzą naszym dzieciom i chcę z tym skończyć, przekonuje australijski premier. Nowe przepisy mają wejść w życie pod koniec przyszłego roku. Przypominamy, chodzi o to, żeby zakazać korzystania z mediów społecznościowych wszystkim tym, którzy nie ukończyli 16 roku życia. Ciekawe, czy taki pomysł przeszedłby w Polsce. Za 8 minut 6. Julia Rower, co z tobą, czyli młoda, zdolna, na którą warto zwrócić uwagę. I Jessie Ware, również u nas, Purse, czyli właściwie końcówka programu, sponsorowana przez literkę J. I Julia, i Jessie, mocno trzymamy kciuki oczywiście za rozwój kariery. Dziękujemy za dzisiaj, za chwilę poranne zapraszamy do trójki, Robert Grzędowski. A my za dziś dziękujemy i dobrego dnia życzymy. Grażyna Oczkowska, Radek Nałęcz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, co powiesz na zdrabki? Na zdrabki to ja złego słowa nie powiem. Ale... Poznaliśmy się kupując zdrabki, tak? Oświadczyłem ci się w trakcie drapania. Dzięki zdrabkom ciągle wygrywamy. To jak ja mógłbym... Ale ja tylko kupiłam nowe zdrabki. Zdrabki mają 25 lat. W tym czasie na wygrane wypłaciliśmy ponad 10 miliardów złotych. Drapcie dalej i wygrywajcie. Kupujcie w punktach Lotto. Żegnamy.